Raz, raz. Coś wisi w powietrzu. Ewidentnie. Sprawdź, sprawdź. Pamięci straceńców. Wystarczy iskra. Zakopaną w lesie broń po dziadku znajdę. Przeczyszczę. Szukać wiem gdzie. Czekam na iskry. W rodzinie znowu rozsmarujemy dowód i wyruszamy nocą za niewyrównany biznes. Jeden znak, znowu zacznie żądło kąsać. Zabrałeś daj, niebezpiecznie, żebym żądał. Niech rozszumią się wierzby do końca. Kto dobry, kto zdrajca, tu strzelaj, tu zostaw. Nie programy, a suma naszych odczuć, przekazanych przez mordowanych przodków. Przyłożył łapę, pewnie zawiśnie. Wykonać, nie sądzić, nie żołnierz od sądu. Oceny odpuść, o nic się nie bój. Srebrzony wężyk z nadania dla morderców. Generalskie szlify dadzą pewność. Jakby co, spotkamy z nimi się pod Magdalenką. Ręka na broń, nie da się przegrać. Wystarczy iskra, cudowny czas wróci. Ucałuj syna, matkę pożegnaj. Nic piękniej nie pachnie niż twoich wrogów trupy. Jak Emily Blatter Wilno nasze nigdy nie zapomnę. Nie mówię przestać, skończę na kownie. Idziemy dalej, w czasach pokoju piszę. Złapiemy za beryle do liniarzy znów we Lwowie. Jedna prawda, jedna jak jedna Polska. Ktoś kiedyś nam coś, my komuś coś nam. Z zasady, ta, nie odpuśćmy nigdy. Gotowi na rąbanie jak dziadka kuple w stolicy. Wojna, gwieździste niebo znad królewca przyświeca. Nie będzie Niemiec mówił nam co jest moralne. Jak masz postąpić, dzieciak pokazuje września. Za ojca, za syna, za córkę, za matkę. Ręka na broń, nie da się przegrać. Wystarczy iskra, cudowny czas wróci. Ucałuj syna, matkę pożegnaj. Nic piękniej nie pachnie niż twoich wrogów trupy. Ręka na broń, nie da się przegrać. Wystarczy iskra, cudowny czas wróci. Ucałuj syna, matkę pożegnaj. Nic piękniej nie pachnie niż twoich wrogów trupy. Za zdradzenie ideałów zawsze stryczek. Za sprzedawanie kraju zawsze stryczek. I to nie to, że w pokoju ja nie wiżu. Ja widzę, jak trzeba będzie iść do lasu. Po przysiągłem zawiśniesz. Zawiśniesz. Ręka na broń, nie da się przegrać. Wystarczy iskra, cudowny czas wróci. Ucałuj syna, matkę pożegnaj. Nic piękniej nie pachnie niż twoich wrogów trupy. Ręka na broń, nie da się przegrać. Wystarczy iskra, cudowny czas wróci. Ucałuj syna, matkę pożegnaj. Nic piękniej nie pachnie niż twoich wrogów trupy.